والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويقول تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون أنا أندلي الله سبحانه وتعالى katika aya hizi kutaja dalili ambazo ni sababu ya watu kunyenyekea kwa Allah na watu kumwamini Allah na watu kumwabudu Allah na watu kuamini yale yaliyotoka kwa Allah wakiwemo mitume wake kadhalika na vitabu vyake subhanahu wa ta'ala. Amezitaja ayat katika aya zilizotangulia katika baadhi ya aya ambazo tumezisoma kabla ya hapa ikiwemo aya ya watu kuumbwa kutokana na udongo kadhalika alama ya kuumbwa mwanamke kwa ajili ya mwanamme na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baina yao mawaddata wa rahma kadhalika aya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba khalqu samawati wal ardhi mbingu na ardhi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum na kutofautiana ndimi zenu pamoja na rangi zenu watu wakatofautiana lugha kadhalika rangi zao. Hizi zote ni dalili zinazoonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni qadirun ala kulli shay. Na aya iliyo mbele yetu wa min ayatihi manamukum bil layli wa bitigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un. Aya nyingine, alama nyingine ambayo ni dalili inayotakiwa iwakinaishe watu, na hizi zote kama alivyosema Imamu Saadi, fa kullu hadhihi adillatun aqliyatun nabbaha Allahu al-aqula ilayha, zote hizi ni dalili za kiakili. Inatakiwa hata mtu ambaye hajui kusoma Qur'ani wala Sunna akizitazama aya hizi al-aqliya zimtoshe yeye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni qadirun ala kulli shay hata kama hajui kusoma kitabu wala sunna. Katika aya ambayo iko mbele yetu Allah subhanahu wa ta'ala anataja aya min ayatihi manamukum bil layl, na miongoni mwa aya zake Allah, kama tulivyosema katika darasa zilizopita, katika lugha ya kawaida watu huita miujiza, katika mambo ambayo ni makubwa, katika alama ambazo ni kubwa, miongoni mwa yale yanayothibitisha haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuabudiwa yeye pekee ni manamukum bil layli wan nahar, kulala kwenu usiku pamoja na mchana, wa bitigha'ukum min fadli, na kuwa ninyi mna uwezo wa kutafuta fadhila zake Allah, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yasma'un, hakika katika hilo kuna aya kwa watu ambao wanasikia. Aya ya kwanza katika aya hii Allah anasema manamukum bil layl, ni kulala kwenu usiku, watu wakawa na uwezo wa kulala kwa usiku, wan nahar, na mchana. Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii hajaweka haddi maalum wakati wa kulala usiku wala mchana, wa hadha dalilu ala annahu yajuzu an-nawm fi ayyi waqtin shi'ta Hii ni dalili ya kuwa inajuzu kulala katika wakati wowote utakaotaka, usiku au mchana, maadamu hujalala katika wakati ambao umekatazwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kulala. Kadhalika hujalala an ibadatin lah, ukaacha ibada, swala zikakupita kuanzia alfajiri au dhuhur au alasr, maghrib wal isha. Kadhalika nyakati ambazo jua linachomoza na nyakati ambazo kadhalika mtu anatakiwa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kwa mtu kulala maadamu hajalala katika nyakati ambazo amewajibishwa kufanya ibada maalum, wakati wote ule mtu kajisikia amechoka, ana fursa maalum apumzike, jambo hilo linafaa katika sheria. Na hayo ni yale yanayodhihirisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekadiria hayo. Kadhalika wabitighaukum min fadli, na kutafuta kwenu fadhila zake Allah katika rizki, katika neema mbalimbali. Watu wakawa na uwezo wa kutasabab, kutoka kwenda kurudi kwa ajili ya kutafuta riziki zao. Allah amekadiria nyakati hizi kuwepo katika maisha ya mwanadamu ili watu waweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, anasema Imamu Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, ay sama'u tadabburin, kwa maana katika hayo kuna dalili kwa wale wenye kusikia lakini usikivu wa kuzingatia. Wa ta'qilu lilma'ani, kadhalika kusikia ambako kunaingia katika hali ya kuzifahamu maana. Wale ambao wana akili, wale ambao wanasikia, ni wale ambao wanaweza kuelewa maana ya maneno haya. Wal ayati fi dhalika, na kuzielewa aya katika hilo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka hilo ili watu waweze kuzinduka na watu waweze kuzingatia. Inna fi dhalika, au inna dhalika dalilun ala rahmatillahi, hakika hilo ni dalili juu ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, na katika rahma zake Allah kukuhurumieni, ni vile ambavyo Allah amejalia kukujalieni usiku pamoja na mchana. Na Allah subhanahu wa ta'ala law angejalia muda wote ni usiku, sarmadan ila yaumil qiyama, may yatikum bidhiya'in, ni nani angekuletea mchana? Allah anauliza hivyo katika suratul Qasas. Law Allah angejalia usiku muda wote, sarmadan ila yaumil qiyama, ni usiku hakuna mchana, mnasemaje? Sasa usiku umeingia, hakuna asubuhi sasa mpaka masaa 24 yaishe, 48, 72. Tendo fungua ofisi. Tafungua ofisi za watu, jamani kumekucha, lazima tufanye kazi hapa kumekucha. Labda watu wanaofanya kazi za usiku, maana zipo kazi za usiku, si ndio? Lakini katika hali ya kawaida ufahamu ya kuwa hakuna ambaye angeleta mchana, yeyote asingeweza kuamua mtawala. Sasa usiku umezidi, ngoja tulete mchana, atawasha taa, si ndio? Atawashia taa yote wafanye kazi usiku na mchana masaa 24, ndio. Lakini bado ni usiku tu, si ndio? Bado ni usiku tu, hawezi kumfanya usiku kama mchana, haiwezekani abadan. Kwa kadhalika lau ungekuwa ni mchana, sarmadan ila yaumil qiyama, ni mchana hakuna usiku, may yatikum bilaili taskununa fi, nani angekuleteeni usiku ambao ninyi mnapumzika ndani yake? Allah anauliza hivyo. Je, kungekuwa muda wote ni mchana hakuna usiku? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria namna hiyo, usiku na mchana, ili watu waweze kubadilishana katika maisha yao, katika shughuli mbalimbali, katika kupumzika, katika kwenda kurudi. Hayo yote Allah ameyakadiria juu ya Muislamu mu'min, kadhalika juu ya kafir mushrik, yote haya yanamtokea. Lakini mushrik wala hazinduki, kafir hazinduki, anaona usiku unaingia, anaamka, anavaa viatu vyake, anajiandaa, anaenda kazini, hajui kabisa kwamba kuna tofauti katika hali hizo. Nani aliyekadiria hayo? وعلى تمام حكمته إذ حكمته اقتلت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به ويستجموا وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية. نهايته pia najulisha juu ya kutimia kwa hikma ya Allah. Kwani hikma yake Allah iqtalat sukuna al-khalqi imehukumia kutulia viumbe fi waqtin katika wakati maalum. Kwa hikma ya Allah amekadiria kwamba viumbe wanapumzika nyakati maalum. Kuna wakati mwanadamu anapumzika. Nini bwana, nimechoka bwana. Che, utaki pesa? Nimechoka. Si ndio? Tuende bwana, nimechoka. Kuna wakati mwanadamu amechoka, yuko hoi. Na kweli ukimpeleka ataharibu. Ukimpeleka atavuruga mambo. Kwa hiyo kuna wakati mwanadamu anachoka, lazima apumzike, liyastarehu bihi, ili wastarehe katika wakati huo. Wayastajamu kadhalika, ili ndani ya wakati huo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria, wayastajamu ili kadhalika waweze kujikusanya na kujipanga kwa ajili ya mambo yao mengine. Na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria wantisharuhum fi waqtin, na ili waweze kuenea au kutawanyika katika ardhi ya Allah katika wakati maalum. Intisharuhum, kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria hilo, kuna wakati watu watoke kadhalika warudi, limaswalihimuddiniyah wadduniyawiyah, kwa ajili ya maslahi yao ya dini na maslahi yao ya dunia. Kuna pambazuka alfajiri, masha Allah, unaonaje? Ungeambiwa kama unatakiwa uingie kuswali salatu alfajiri saa 9 usiku ndio uje msikitini. Naam, hakuna aliamka, watu wamelala, watu wako hoi, wewe saa 9 usiku ndio kumeadhiniwa hayya ala salah. Lakini kwa hikma ya Allah pumzika. Wakati ambao kumepambazuka sasa, watu ndio wanaamka alfajiri mapema, wewe unaambiwa hayya ala salah. Kabla hujaamka kwa ajili ya shughuli zako kufanya mambo yako, lazima uitikie ibada kwa ajili ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala awwalan. Kwa hiyo Allah amekadiria hilo ili watu wapate maslahi yao ya dini na maslahi yao ya dunia. Na hii ni dalili ya kwa yeyote atakayepuuzia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala faqad zalama nafsahu, atakuwa yeye mwenyewe ndiye aliyedhulumu nafsi yake. Kwa sababu Allah amekadiria mambo ambayo yanaingia katika akili ya mwanadamu, kadhalika yanaendana na maumbile ya mwanadamu. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, ni umbile la Allah ambalo Allah amewaumbia watu, amewachagulia umbile hilo. Kadhalika wadduniyawiyya, na vile vile maslahi yao ya kidunia, ili watu watawanyike kwa ajili ya kutafuta maslahi yao ya kidunia. Na huu ni wakati ambao mwanadamu ameumbwa namna hiyo, ili atasababu walitabtaghu min fadlihi, ili mtafute katika fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu aweze kutazama katika sababu ambayo iko ndani ya uwezo wake, masha Allah, katika zile sababu za dini na vile vile sababu za riziki na mambo mengineyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria mwanadamu anakuwa katika hali hiyo. Mwanadamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ambayo imesaisha wengi katika wanaochuoni, asdaqul hadith, asdaqul al-asma al-harith wal-hammam, majina ambayo ni ya kweli kwa kiasi kikubwa yananasibiana na mwanadamu, ni al-harith al-hammam. Al-hammam, kuna mtu anaitwa harith huyo? Abul harith al-hammam hakuna, si ndio? Katika majina ambayo ni majina ya kweli, Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala akasema al-harith huwa al-amil wal-hammam kathir al-ham wal-himam. Mwanadamu ameitwa harith, majina ambayo ni halisia. Mwanadamu al-harith, harith ni yule ambaye al-amil, anayefanya anayetasabab katika jambo la dunia yake, kadhalika jambo la dini yake. Katika jambo la dini yake hawezi mtu akakaa akasema bwana, twende tukaswali bwana, twende darasani. Tangulieni bwana, ninyi Mungu ameshawapendelea nyinyi bwana, Sheikh muda wa swala bana, ah tangulieni bana, khairi yenu nyie. Mwanadamu ni al-harith, lazima ajitume, al-amil. Kadhalika katika dunia yake, haambi bwana sheikh tukafanye kibarua fulani bwana, ah mimi nasubiria kitakuja. Mbona wafanye hivyo? Lakini katika dini wanafanya hivyo. Katika dunia hawakubali kuleta udhuru huo. Kwa anatakiwa mwanadamu awe katika hali hiyo. Kadhalika al-hammam, mwanadamu anakuwa na hamu yake, anakuwa na mipango yake ya kawaida, anakuwa ni mwenye kujishughulisha na mwenye kujituma katika jambo la dini yake, kadhalika jambo la dunia yake. Inna sa'yakum la shatta, Allah amekadiria hivyo kwamba wanadamu wanatofautiana, na hii au huu ndio mradi wa aya hii, wabtigha'ukum min fadli, watu wanatofautiana. Inna sa'yakum la shatta, hakika kuhangaika kwenu kuko tofauti, huyu anakwenda huyu anarudi. Unajenga nyumba, mwingine anabomoa, ni mbaya anajenga nyingine. Wakati unachimba msingi kujenga, kama ile ile jirani yako anabomoa, si inawezekana? Umebeba kiroba cha unga unakwenda Dodoma, unakutana na mtu amebeba kiroba anatoka Dodoma anakuja Morogoro, na pengine unaenda kuuza na yeye anakuja kuuza. Mambo yanakuwa hivyo, mnapishana kila mmoja katika hali yake na nafasi yake. Unaenda kufanya kazi sehemu, kuna mtu anatoka huko anakuja kufanya kazi, unaweza kaenda Mzumbe kufanya kazi, kuna mtu anatoka Mzumbe anakuja kufanya kazi mjini, si ndio? Mnapishana tu, unaenda kufanya kazi na yeye anakuja kufanya kazi, na wakule afanye kule, wakafanya huku, mnapishana tu. Inna sa'yakum la shatta, Allah amekadiria hivyo ili wanadamu kila mmoja anaendea mambo yake kwa wepesi wake na hali aliyokuwa nayo. Hayo yote ni katika makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala, yanayojulisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni qadirun ala kulli shay, wala yatimmu dhalika illa bita'aqubil layli wan nahari alayhim, na hayo hayawezi yakawa isipokuwa ni baada ya kupokezana usiku na mchana juu yao. Kwa kupokezana usiku na mchana juu ya mwanadamu, ndo anaweza kupanga mipango kadhaa akabadilisha akapanga ile. Usiku kaufuatia mchana na mchana kaufuatia usiku, mwanadamu anaweza kufanya mambo hayo. Kwa sababu hiyo, wal munfaridu bidhalika huwa al mustahiqu lil ibada, na aliyepwekeka kwa hilo ndiye anastahiki ibada, abudiwe yeye peke yake. Kisha Allah akasema, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfa wa tamaa, na katika aya zake pia zinazojulisha kuwa Allah yeye ndiye alqadir alkhaliq na ndiye almustahiq lilibada, ni Allah kukuonyesheni ninyi albarqa khawfan wa tamaa, kukuonyesheni umeme kabla ya mvua kunyesha, ukatokea umeme ule mwanga na raaj. Allah akawa analeta hali zile, ukatokea umeme, anakuonyesheni hali hizo. Kwa nini? Khaufan, mkao mnapata hofu. Ukipita ule umeme, mtu anashika kichwani, ajua tabu ya kusoma, si ndio? Mungu wangu, piga ikapiga tu radi kali, watoto ingieni ndani, kimbio hata ndani. Ile radi inazuliwa na nyumba bwana, nani kakwambia radi inazuliwa na nyumba? Haiwezekani. Kwa hiyo watu wana hofu hiyo, lakini wakati huo watamaani, watu wana matumaini, wana mapenzi ya mvua bwana. Ah, mashaallah, inaweza ikanyesha. Yaani uko anakimbia radi huko, anatamani mvua. Khaufa wa tamaa. Allah analeta hiyo radi, analeta umeme, ndani yake kuna mambo mawili. Watu wanahofika, kadhalika watu wanakuwa na tamaa, wanakuwa na hamu. Ikipiga watu wanakwenda mbio huko, naomba inaweza ikanyesha bwana, umeona radi hizo? Sasa unakimbia nini? Anakimbia radi, lakini anatamani mvua baada ya kuona huo umeme. Kwa hiyo Allah analeta umeme ule, ukawa unawaka ule umeme, watu wakahofia na watu wakawa matumaini. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'an, na Allah anateremsha kutoka katika mawingu maji, mvua. Fayuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha, kwa maji hayo akawa anaihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yaqilun, hakika katika hayo kuna aya kwa watu ambao wana akili. Ay wa min ayatihi, na miongoni mwa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, ay yunazzila alaykum al-matara alladhi tahya bihi al-biladu, ni yeye Allah kuteremsha juu yenu mvua ambayo kwa mvua hiyo miji na huika. Wal ibadu, na watu wa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala pia wanahuika, wanapata maslahi mengi. wayurikum qabla nuzulihi, na Allah subhanahu wa ta'ala nakuonyesheni kabla ya kushuka kwa hiyo mvua, muqaddimatihi, vitangulizi vyake ambao ni rad, minar radi wal barq, ikiwemo radi pamoja na umeme, alladhi yukhafu wa yutma'u fihi, ambayo inahofiwa lakini kunapatikana tamaa kutokana na hiyo. Kuna hofiwa rad, kuna hofiwa umeme, lakini kuna kuwa na tamaa au matumaini ya mvua. Inna fi dhalika la ayatin, hakika katika hilo kuna ayatin, dalatin ala umumi ihsanihi, aya ambazo zinajulisha juu ya kuenea ihsani ya Allah, wa sa'ati ilmihi, na upana wa elimu yake Allah, wa kamali itqanihi, na ukamilifu wa kuunda kwake Allah viumbe vyake, ameviunda na ameviumba katika hali ambayo ni nzuri, itqan, kwa itqan, kwa uzuri, wa adhimi hikmati, na kadhalika utukufu wa hikma ya Allah, wa annahu yuhyi almauta kama ahya al-ardha ba'da mautiha, na kitendo hicho cha kuleta radi na kuleta umeme kisha ikafuatiwa mvua na mvua ikaleta maslahi, ardhi ikawa mpya kama ilivyo, tofauti na ilivyokuwa mwanzo, ilikuwa imekufa lakini kahuika, ndani yake kuna dalili zinazojulisha kuwa Allah yeye ni yuhyi al-mauta, ataweza kuwafufua mauta, wafu Allah atawafufua, kama ahya al-ardha ba'da mautiha, kama ambavyo amehuisha ardhi baada ya kuwa imekufa. Katika hayo kuna aya, kuna alama, liqaumi yaqilun, kwa watu ambao wana akili, ay lahum uqulun taqilu biha ma tasma'uhu wa tarahu wa tahfadhuhu, watu ambao wana akili zinazosikia yale ambayo, uqulun taqilu biha, wana akili ambazo wanaelewa kwa akili hizo, ma tasma'uhu, yale ambayo wanayasikia, watarahu, na yale ambayo wanayaona, watahfadhuhu, na yale ambayo wanahifadhi, kwa maana yale ambayo akili zinayasikia na zinaona na zinahifadhi, wana uwezo wa kuyazingatia na wana uwezo wa kuyafanyia kazi. Watastadillu bihi ala ma ju'ila dalilan alayhi, na zinatolea dalili kwa yale ambayo yamewekwa kuwa ni dalili juu yake. Kila jambo limewekwa kuwa ni dalili ya jambo fulani. Kwa hiyo akili zinaweza kuzingatia kwamba jambo hili ni dalili inayothibitisha juu ya uwepo wa Allah, juu ya kuumba kwa Allah, na juu ya haki ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayati an taquma as-samaa'u wal-ardhu bi amri, na miongoni mwa dalili zake pia, antakuma samaa wal ardhu bi amri, ni kusimama mbingu na ardhi kwa amri ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mbingu ikawa imesimama, kwa maana ikawa mbingu iko katika hali yake na umbile lake kwa amri ya Allah, bila kuwa kuna mwingine aliyefanya hilo zaidi yake Allah, tena bi ghairi amadin tarawunaha, bila kuwa kuna nguzo yoyote, mbingu zikawa zimesimama pasina kuwa na mbingu, pasina kuwa na nguzo. Bila shaka hili jambo kubwa na si jambo la kawaida. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba mbingu katika hali hiyo, na mwanadamu hawezi wala kufanya mfano wake. Mwanadamu hawezi, mwanadamu ni dhaifu, hawezi kutengeneza hata kipaa, hata cha ukubwa wa kiganja pasina nguzo. Nasema kipaa cha upana wa kiganja au meza hii pasina nguzo, ikae juu ni paa itufunike, pasina nguzo mita ngapi? Hawezi, mwanadamu hawezi mpaka kitu cha kushikilia. Lakini tazama mbingu namna zilivyosimama na ukubwa wake, na viumbe wengi tena wakubwa walioko katika hizo mbingu, wazito kuliko viumbe walioko ardhini, lakini mbingu ziko vile vile. Hal tara min futur, huwezi kuona sehemu yoyote, labda kuna kreki au kuna kadha. Thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilayka albasaru khashi'an, rejesha jicho lako, tazama tena mara nyingine uone namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe ambavyo kwa viumbe hivyo kivitazama, lazima kwa yule ambaye akili yake iko sawa amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama tulivyosema katika darasa zilizopita, wala usistaajabu mtu anaziona dalili hizo na wala haamini wala haelekei kwa Allah. Dalili ziko wazi, bali hasilimu au afanye ibada au anakuwa na inadi, anafanya shirki, anawasujudia viumbe, pamoja na dalili hizo ambazo ziko wazi, anajua kuwa mganga hawezi kusimamisha mbingu, anajua, lakini badala ya kumsujudia Allah anaenda kumsujudia mganga, anaenda kupiga magoti kwa mganga, anaenda kuchinja kwa ajili ya jini, kwa ajili ya mzimu, kwa ajili ya viumbe. Usistaajabu katika hali za namna hiyo, kwa sababu hidayatu tawfiq iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemuongoza na kumwafikisha kuisimama katika uongofu amtakaye jalla wa ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun. Miongoni mwa aya zake ni Allah kuzisimamisha mbingu na ardhi kwa amri yake. Thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun. Na hali hiyo ni yenye kuendelea mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuiteni kwa wito mmoja mkiwa makaburini mwenu. Idha da'akum da'watan min al-ardi, kwa wito mmoja kutoka ardhini. Idha antum takhrujun, ghafla nyote mtatoka katika makaburi yenu. Kila mmoja atatoka kaburini mwake huku akipiga kelele, watu wakilalamika, mambaathana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Ni nani aliyetutoa katika malazi yetu tulikuwa tumelala tumepumzika? Hata kama mtu alikuwa anaadhibiwa, ataona bora adhabu ile kuliko anakokwenda. Mambaathana min marqadina, ni nani aliyetutoa katika malazi yetu tulipokuwa huko? Hakuna namna. Wataambiwa hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun, haya ndio aliahidi Allah na wakasadikisha mitume, hakuna namna. Kwa watu wamelala makaburini mwao, ghafla watatoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena mbio spidi, hakuna kusimama wala kujishauri, hakuna kufikiria kwamba hapa ni kwepe. Mwanadamu hana ujanja wakati huu. La ilaha illa Allah, naweza mkaitwa kwa mwenyekiti au mkaitwa kwa kadha serikalini au mkaitwa wapi, naweza ukakwepa, si ndio? Mwanadamu mjanja sana kwa viumbe wa duniani. Mwanadamu mjanja sana. Mwanadamu mjanja anaweza kaitwa akakwepa, akakwepa na mimi nimesafiri na simu za leo bwana, hapa niko Dodoma bwana. Kumbe uko Dar es Salaam pale. Nitakuja kijayo nikirudi safari yao nini kijayo. Kumbe uko pale chini. Kwa anakwepa kwepa anazungusha anazungusha. Haya yanawezekana kwa wanadamu. Lakini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna ujanja. Hakuna ujanja kwa namna yoyote ile. Kwa watu wote wataelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun. Ghafla nyote mtatoka katika makaburi yenu, kama kaburi yenu ambao umelala. Wa min ayatihi al-azima, miongoni mwa dalili zake Allah Subhanahu wa Ta'ala kubwa, an qamatis samawati wal ardh, ni kuwa zimesimama mbingu na ardhi. Wastaqarrata wa thabatata, na zikatulizana na zikathibiti vile zilivyo. Bi amri, kwa amri yake Allah. Falam tatazalzala, hazikutetemeka mbingu, ziko vile vile zimetulizana. Walam tasqutu samaa, na wala mbingu hazikuporomoka. Ala al-ardhi, kuporomoka juu ya ardhi, zizime vile vilivyoko ardhini. Mbingu hazikufanya hivyo, zimebakia katika hali yake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyezizuilia. فقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض kwa uwezo wake mkubwa Allah ambao kwa uwezo huo na utukufu huo amtaka samawati wal ardha amezizuilia mbingu na ardhi antazula zisiporomoke yakadiru biha anaweza kwa uwezo huo Allah subhanahu wa ta'ala annahu idha da'a al khalqa da'watan min al ardi idha hum yakhrujun kwamba yeye akiwaita viumbe wote mara moja wote watatoka makaburini mwao kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala wa kuweza kuzituliza mbingu namna zilivyo hazina ujanja zinabeba mizigo iliyobebwa katika mbingu hizo kadhalika ardhi hizi zote wewe unadhani una ujanja wani ujanja wote mwanadamu hana ujanja bwana kwa sababu mbingu na ardhi ni viumbe vikubwa lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweza hayo je atashindwa wewe kukutoa kaburini mwako ghafla ukaelekea kwa Allah la khalqu samawati wal ardh akbaru min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun na kuumba mbingu na ardhi jambo hilo ni kubwa kuliko kumuomba mwanadamu lakini watu wengi hawajui akbaru min khalqi an-nas ni kubwa kuliko kumuumba mwanadamu lakini katika hali ya dhahir kadhalika katika hali ya vipimo vya kibinadamu si kwamba jambo hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kuliko lile hapana katika hali ya kawaida ukitazama mbingu zilivyo na mwanadamu utaona jambo la mbingu ni kubwa kuliko jambo la kumuumba mwanadamu lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwake jambo la mbali na la karibu kubwa na dogo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kuwezekana kwa namna anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala walahu man fis samawati wal ardh na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni vyake vilivyoko mbinguni na ardhini vyote al kullu khalquhu wa mamalikuhu vyote ni viumbe vyake na vyote ni vimilikiwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala na vimiliki yeye almutasarrifu fihim min ghairi munazi'in wala mu'awin ni yule anayeviendesha pasina kuwa na mpinzani wala msaidizi hakuna anayezuia hiki kisiende huku kiende kule la kwamba jua litoke mashariki liende magharibi yupo anayelitoa magharibi kulipeleka mashariki hamna si mfalme wala tajiri wala mzimu wala jini wala mganga wala yeyote hakuna wa kuweza kuligeuza likatoka likaelekea linakotoka kwa hiyo hakuna munazi wala muawin anayemsaidia Allah katika hali hiyo hamna wala muarid wala mwenye kukinzana naye katika hali hiyo hakuna mwenye mpinzani wala msaidizi wala mwenye kukinzana naye wa kulluhum qanituna lijalalihi khadi'una likamali na wote ni wanyenyekevu kwa utukufu wake khadi'una likamali wote ni wenye kunyenyekea kwa ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ambaye anapinga wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu na yeye Allah ndiye anayeanzisha viumbe kisha anavirejesha Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ahwanu 'alayhi na jambo hilo ni jepesi kwa Allah walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwa al-'azizul hakim naye Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za juu mbinguni na ardhini naye Allah ni mwenye nguvu mwenye hikma wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ay al-i'adatu lil-khalqi ba'da mautihim ndiye anayeanzisha viumbe na ndiye anayevirejesha baadaye aliyeviumba mara ya mwanzo ndiye atakayevifufua na kuviumba mara ya pili si mwingine na jambo hilo la kurejesha mara ya pili ni ahwanu alayhi jambo hilo ni jepesi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala min ibtida'i khalqihim kuliko kuvianzisha kwa mara ya mwanzo wa hadha binisbati ila al-adhhan wal aqul na'am Na hii ni kwa nisba ya akili na fikra za mwanadamu, aladhan, fikra, namna mwanadamu anavyoweza kuwaza katika ubongo wake na akili yake, namna inavyotazama kwamba kuumba kwa mara ya mwanzo ni kugumu kuliko kurudisha mara ya pili. Kiakili, kifikra, jambo limekaa namna hiyo. Fa idha kana qadiran ala al-ibtida, ikiwa Allah ameweza kulianzisha jambo, alladhi tuqirruna bihi, ambalo mnalikiri ninyi, kanat qudratuhu ala al-i'adati allati ahwanu awla wa awla, itakuwa kulirejesha jambo hilo katika hali nyingine, jambo hilo ni jepesi zaidi na zaidi kuliko kuumba mara moja. Walamma dhakara min al-ayat al-azima, na Allah alivyozitaja hizo aya kubwa, hizo alama nzito, hayo matukio makubwa yanayodhihirisha kuwa Allah yeye ndiye mwenye haki ya kuabudiwa. Allah subhanahu wa ta'ala alivyozitaja aya hizo adhima, walamma dhakara min al-ayat al-azima ma bihi ya'tabiru al-mu'tabirun, dalili ambazo kwazo anazingatia au wanazingatia wenye kuzingatia, wayatadhakkaru almu'minun, na wanakumbuka waumini, wayatabassaru almuhtadun, na wanaona wale ambao ni waongofu, wale ambao Allah amewaongoza, dalili hizi wanaziona. Utaona namna wanavyochunga kuzitazama hizi dalili, namna wanavyoendesha maisha yao katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakijua hali hizi, wenye haki hii na wanaotangulia katika hali hii ni wale ambao Allah amewataja katika hizi zote dalili. Mwanzo Allah anasema inna fi dhalika la ayatin liqaumi yaqilun liqaumi yasma'un liqaumi yatafakkarun lil'alimin, na mambo kama hayo, hao watu ambao wanatafakkar, watu ambao wana akili, watu ambao wana elimu, hawa ndio wana sifa ya kuzinduka. Sasa ikiwa wewe Muislam, masha Allah, mu'min, tantasibu ila sunna wa ila manhaji salaf, masha Allah, ukiwa wewe utaweza kuzingatia nyakati hizi, kuzingatia aya hizi, visipo kusaidia ukanyenyekea kwa Allah, ukabaki na kibri, uwezi kujipinda kwa ajili ya ibada, sio asubuhi wala usiku wake, uwezi kuwa mpole kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha mambo yako hata kama nafsi inatamani, lillahi tabaraka wa ta'ala, uwezi kuacha kuyatii matamanio ya nafsi yako, ikiwa uwezi mwanadamu wewe, ambaye wewe kwa mtazamo wa kawaida wewe una akili, masha Allah, waumini wamejaliwa akili, waumini ni werevu, waumini ni werevu, ndio maana wao wachanganyiki na washirikina, hawaendi wakasujudia mizimu, wakakaa makaburini wakapiga magoti, hawaendi wakawasujudia mizimu, ni sawasawa ni katika manabii wa Allah, ni sawasawa ni katika wazee wao waliotangulia, hawana akili za vile. Waislamu waumini akili zao ziko sawasawa. Ikiwa huwezi kuzinduka wewe, unafikiria vipi kwa watu waliobakia nje? Kwa aya hizi zinatuhusu sisi awalan, kabla ya mwingine aliyeko nje. Mara nyingi zikitajwa aya hizi, al-adilla, al-ayat, al-barahin, mara nyingi huwa tunazisukuma kwa watu wengine, bwana hizi na muhusu fulani, bwana fulani asikie bwana aya hii bwana imsaidie. La, kwanza aya hii inakuhusu wewe na mimi, ili tunyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kunyenyekea, na tumpe Allah subhanahu wa ta'ala haki yake ambayo iko juu yetu. Atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah, unaijua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja na haki ya waja juu ya Allah? Ndiyo, ma haqqu al-ibad ala Allah, ipi haki ya waja ambayo iko juu ya Allah na ipi haki ya waja juu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Haqqu Allahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni kwamba wao wamwabudu yeye wasimshirikishe na chochote, wamwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe na chochote, wasimshirikishe Allah katika rububia, katika uluhia, katika lasma wa sifat. An yufriduhu jalla wa ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatihi wala yushriku bihi shay'an fi hadhihi al-khususiyat. Kwa watu wanatakiwa wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hizi zinatuhusu sisi kwamba ipo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ambayo ni kumwabudu Allah ukweli wa kumwabudu. Wa ibadatu ar-Rahman ghayata hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma ish qutuban, kama alivyosema Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa kujidhalisha ukweli wa kujidhalilisha, kwa kujidhalilisha ukweli wa kujidhalilisha, na mahabba ya kweli lillahi azza wa jall, unaswali lillahi azza wa jall, tahdhuru ad-durus tata'allamu ad-din, unaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah, unajidhalilisha kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ili uingie katika watu ambao wana sifa hizi. Inna fi dhalika la ayatin lil alimin, kuna aya kwa watu wenye elimu. Usipoisoma elimu huwezi ukaelewa adilla hizi, huwezi ukazielewa adilla hizi, zitakuwa zinakupita tu kama zilivyowapita waliokuwa kabla yako, usipokuwa umeitafuta elimu ya kisheria. Ndio maana wanamuogopa zaidi Allah na wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala zaidi wale ambao wana ilmu. Innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wanamuogopa zaidi Allah katika waja wake wale ambao wana ilmu. Elimu hiyo ndiyo inayowatambulisha zaidi hizi ayat, hizi barahin, wakamjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa rububia yake, kwa uluhiyatihi, kwa asmaihi na sifa zake. Hao ndio ambao wanakuwa na haki ya juu. Ndio maana Allah akawataja katika daraja baada ya malaika, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist, ahlul ilmi, baada ya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa akizisoma aya hizi na akazielewa aya hizi, basi zimwathiri yeye kabla ya wengineo. Kwa tujalie aya hizi na tuhusu sisi, ili tuishi lillah, tujidhalilishe kwa ajili ya Allah sisi wenyewe kwa nafsi zetu, na vile vile familia zetu, wake zetu, watoto wetu, lillah, tuweke katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ila anayoridhia. Na watu wasiache matamanio nafsi zao yakawapeleka vile wanavyotaka wao. Kwa aya hizi lazima zituathiri sisi, ili tuingie katika hali ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmin, katika hali ya kuwa na ilmu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akataja haya yote na akabainisha haya yote na kuonyesha kuwa jambo la kuumba kwa mwanzo lilikuwa ni zito, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala imekuwa ni jepesi, na kurejesha basi ni ahwan, ni kurejesha kiumbe katika hali yake ya mwanzo, jambo hilo ni jepesi pia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wala hul mathalul a'la fis samawati wal ardh, na ana yeye Allah subhanahu wa ta'ala al mathalul a'la fis samawati wal ardh, ana Allah wasifu wa juu katika mbingu na ardhi. Walamma dhakara min al ayati al azima ma bihi ya'tabiru al mu'tabirun ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدون ذكر الامر العظيم والمطلب الكبير, akataja jambo ambalo ni kubwa na kadhalika lengo ambalo ni kubwa, almatlab, jambo linalotafutwa, lengo ambalo ni kubwa akalitaja. Faqala walahu almathalu al'a fi as-samawati wal ardh, hii ndio amrun adhim. Haya yote ya kujulisha kwamba Allah ana sifa za juu. Allah subhanahu wa ta'ala la mathila lahu, la shay'an yushbihu, wala sharika lahu, hakuna jambo ambalo linafanana na Allah, wala Allah hana mshirika. Wa huwa kullu sifati kamal, nayo ni kila sifa ya ukamilifu ya juu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kamalu min tilka sifa wal mahabbatu wal inabatu attammatu al kamila, na ukamilifu katika hizo sifa za Allah, wal mahabba na mapenzi, wal inabatu attamma kadhalika, wal kamalu min tilka sifa wal mahabba wal inabatu attamma al kamila fi qulubi ibadihi al mukhlisina والذكر الجليل والعبادة منهم والعبادة منهم فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. الله سبحانه وتعالى أنا مثل الأعلى وصفها ليجو وهو كل صفة كمال نكلا صفة وكمليف والكمال من تلك الصفة والمحبة والإنابة ما بينزك تكن صفة الله سبحانه وتعالى ukamilifu katika sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika na mahabba katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na inaba attama kujinyenyekeza katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kamila ambako kumetimia. Ukishajua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni za juu, inakupelekea wewe mahabba ya kweli. Na al-inaba attama al-kamila fi kulubi ibadihi, katika nyoyo za waja wake. Hili linakuwa katika nyoyo za waja wa Allah, kwa sababu wanajua Allah ana rahma yenye kuwaenea. Allah ni mwenye kuwahurumia viumbe wake, ni mwenye kuneemesha hizo neema zilizotajwa na nyinginezo. Kwa hiyo kunaingia katika nyoyo za waja wa Allah mapenzi ya kweli. Kwa kunaingia katika nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mapenzi ya kweli, wa dhikrul jalil, na utajo uliokuwa mtukufu, wal ibadatu minhum, na kunaingia ibada, wal kamalu min tilka sifa kadhalika, wa dhikrul jalil wal ibadatu minhum, na ibada kutoka kwao kuzielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mathalul a'la huwa wasfuhul a'la wa ma tarattaba alayhi, mathalul a'la ni wasifu wa Allah wa juu na yale yanayofungamana na sifa za Allah za juu subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hizi zinazotajwa, min ayatihi kadha wa min ayatihi kadha wa min ayatihi kadha, haya yote yanatakiwa yampelekee mja wa Allah, yamzidishie mahabba. Allah ndiye aliyekuumbeni kutokana na udongo mkawa mlivyo. Allah ndiye aliyekuumbeni jinsi ya mbili. Masha Allah, umeoa mwanamume, umeoa una mke au una wake, Allah akakuruzukuni watoto. Allah ndiye aliyekuumbeni mbingu na ardhi na yale yaliyomo katika neema mbalimbali. Masha Allah, unatamata katika ardhi ya Allah, unajenga, unalima, unapanda, unatembea, masha Allah, unaishi katika ardhi ya Allah. Allah ndiye aliyekuwekeeni usiku na mchana na mabadiliko yanayotokea. Hayo yote yanatakiwa ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni katika vitendo vya Allah, na ndani yake kuna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ye Allah ana mathalul a'la ya kupelekea kumpenda ye Allah. Wa innal muhibba liman yuhibbu muti'un, si mapenzi ana uhibbu Allah, hadha la yusmin wala yughni min ju', wala itusaidia kusema mimi nampenda Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, mpenzi kwa anayempenda anamtii. Naam, hayya 'ala salah, qad qamatis salah wa anta na'im, kayfa tuhibbu rabbak. Mungu, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, qad qamatis salah. Hakadha wewe umelala, alafu sema mimi nampenda Allah bwana, nasubiria siku ya Maulidi kwenda kula sufuria ya ubwabu kama anampenda Allah. Hamna habari kama hiyo, hamna mapenzi namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametumwa ili afuatwe. Allah akatuamrisha tumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, liyutaa biidhnillah, atiwe kwa idhini ya Allah. Watu wamtii Mtume sallam wala wamfuati Mtume sallam alafu wasema wanampenda Allah? Hapana, haiwezi kuwa namna hiyo. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Tukizijua hizi adilla zilizotajwa na ayati zilizotajwa, lazima tumpende Allah subhanahu wa ta'ala na kujidhalilisha katika yale ambayo Allah ameamrisha tuyatende, kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatenda hayo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha hilo, na Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha hivyo, walihadha kana ahlul ilmi yastamiluna fi aqil bari qiyas alawla, na kwa hiyo wakawa ahlul ilmi wanatumia katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala qiyas alawla, qiyas ambacho ni awla, na hata tunasoma katika aqida kadhalika katika fiqhi katika usulul fiqhi, fayaquluna kullu sifati kamal, kila sifa ambayo ni ya ukamilifu, fil makhluqat, katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa khaliquha ahaqqu bil ittisaf biha, muumba wa viumbe hivyo ana haki ya kusifika kwa sifa hiyo, ala wajhi la yusharikuhu fiha ahadun, kwa namna ambayo hashirikiani naye yeyote katika viumbe wake Allah. Wa kullu naqsin fil makhluq, na kila upungufu ambao uko kwa viumbe, yunazzahu anhu, anatakaswa Allah kwa upungufu huo, fatanzihu al-khaliq anhu min naam, na kila wa kullu naqsin fil makhluq yunazzahu anhu, na kila upungufu kwa viumbe ambao kiumbe anatakaswa kwa upungufu huo. Yani ukisema mimi ni kipofu, tayari kuna upungufu fulani, si ndio? Eh, ndio kwamba fulani ana mtihani na upungufu, haoni, si upungufu eh? Kwa kila ambayo mwanadamu au kiumbe katika viumbe vya Allah anatakaswa na upungufu fulani, kwa maana sifa hiyo ikitajwa kwa kiumbe inakuwa ni mapungufu, basi katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ana haki ya kutakaswa na upungufu huo. Allah subhanahu wa ta'ala asifiki na sifa ya upungufu kwa namna yoyote. Tayyib, na haya yanakunjuliwa mahala yake mahala pake katika durusi za aqida. Tayyib, kadhalika wa kullu nafsin fil makhluq yunazzahu anhu fatanzihu al khaliq anhu min babi awla wa ahra, ni katika namna ambayo ni awla, ni bora zaidi, wa ahra, na ni haki zaidi kutakaswa Allah subhanahu wa ta'ala na upungufu huo. Wa huwa al-azizul hakim, na Allah subhanahu wa ta'ala mwenye nguvu. Kadhalika Allah ni mwenye hikma, ailahul izzatul kamilatu wal hikmatul wasi'atu, ana izza, nguvu ambayo imekamilika, na ana hikma ambayo ni pana. Fa izzatuhu awjada biha al makhluqat, kutokana na nguvu yake Allah ameviumba hivyo viumbe. Wa adhhara al ma'murat, na Allah subhanahu wa ta'ala akadhirisha maamrisho yake, kwa sababu yeye ana izza wa hikmatuhu, na hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa izzatuhu awjada biha al makhluqat wa adhhara al ma'murat wa hikmatuhu atqana biha ma sana'ahu wa ahsana fiha ma sara'ahu, na kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala amefanya uzuri yale aliyoyaumba au vile alivyoviumba. Atqana biha ma sana'ahu, kwa sababu ya hikma ya Allah amemuumba uzuri mwanadamu, akampa pua na mdomo, akaviweka mahala pake. Nielewana? Kwani pua ingekuwa kwenye kidole? Pua ingekuwa kwenye kidole, naonaje pua ingekuwa kwenye kidole alafu mdomo uko peke yake? Kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia uzuri kabisa, pua iko kwenye mdomo, si ndio? Na vinasaidiana, kila kimoja kinamsaidia mwenzake. Kabla hakijaingia katika mdomo, pua inajua mchinyewe au sio chinyewe. Mtu anaweza kufumba mdomo, mtu anaweza kuwa haoni, unakimlisha anasikia harufu, pua inagoma, si ndio? Masha Allah. Atqana biha ma sana'ahu, Allah amefanya uzuri vile alivyoviumba katika hali ambayo iko vizuri. Wa ahsana biha ma sharahu, na akapendezesha, au fiha ma sharahu, na akapendezesha kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo ameyaweka sheria, kwa sababu ya hikma ya Allah yamekaa vizuri, sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imekaa mahala pake, wala haikinzani na uhalisia. Kisha Allah akasema, daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka. Allah amekupigieni mfano, wanapigiwa mfano watu ambao hawaelewi. watu ambao hawazinduki ili pia kwa mfano huu waweze kuzinduka. Kama kuna mtu amebakia pengine anaweza kuwa ana namna fulani ya ghumud katika akili yake hajaweza kuzinduka. Amepigiwa mfano ambao uko wazi. Laraba lakum mathalan min anfusikum. Allah amekupigieni mfano kutoka katika nafsi zenu. Kwenu ninyi wenyewe namna mlivyo, tazama mfano huu. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka? Je, ninyi mna katika wale mnaowamiliki kwa mikono yenu ya kuume, wale mateka wenu ambao wako chini yenu, wanatia amri zenu, ni watumwa kwenu ninyi, wanafanya mnachotaka, hawatakiwi kufanya msichokitaka, watumwa kwenu, mmewamiliki kwa mikono yenu ya kuume. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka? Je, mna ninyi katika wale ambao mnawamiliki kwa mikono yenu ya kuume washirika? Fima razakakumullah, katika yale ambayo Allah amekuruzukuni. Fa antum fihi sawaun, ninyi fa antum fihi sawaun, ninyi kwa mtu katika hao washirika mkawa mko sawa. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, na waogopa kama mmezofia nafsi zenu. Kadhalika nufassilu alayati liqaumi yaqilun, vivyo hivyo tunazipambanua aya kwa watu wenye akili. Wallahi Allah anazipambanua aya. Allah anavunja hoja za washirikina wote na makafiri wote. Ni sawasawa mshirikishe Allah kwa mizimu, au amshirikishe Allah kwa mababu, au amshirikishe Allah kwa miti, au amshirikishe Allah kwa Isa ibn Maryam. Kwa vyovyote vile, tazama namna Allah anavyovunja hoja. Tazama aya hii kwa umakini kabisa. Ni mfano katika nafsi zenu ninyi wenyewe, alafu kiupima, elekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekanaje Allah anapigia mfano kwenu ninyi? Je, ninyi kwa wale ambao mnawamiliki, ambao wako chini yenu, ni watumwa, kila kitu wanategemea kwenu ninyi, wana sehemu kushirikiana na ninyi katika vile alivyokuruzukuni Allah? Inawezekana? Inawezekana? Tena zidu ala dhalik annakum takhafunahum kakhifatikum anfusakum, kwamba muwa mnawaogopa kama mnavyojihofia ninyi sasa katika zile riziki. Yaani hivi, wewe una watumwa ambao wako chini yako, na ukisema watumwa si mke wala ndugu wala watoto, ni wale ambao wako chini yako. Ni mtumwa anatakiwa kufanya kile ulichomwamrisha tu na hana khiari. Wale ambao wako chini yenu ni mafakiri, ni masikini, wako mikononi mwenu, anafanya anachokitaka. Je, anatasarufu katika mali yako mpaka unamuogopa kumhofia kama mnavyohofia ninyi? Haiwezekani. Jibu hili yoyote anaweza kalitoa, au Muislamu au kafiri mwenye akili safi. Kwa maana, je, yule anakupangia kwamba hii pesa uliyopata leo tule pilau, ana ushirika huo katika mali yako? Bwana, pesa uliyopata leo bwana, nataka kanzu mpya, mtumwa lazima, mpaka unahofia sasa kijua hii pesa yangu inakuwaje? Kwa maana ni mshirika kwako katika mali yako uliyoruzukiwa na Allah, wa kukupangia mpaka unamhofia yule mtumwa. Inawezekana? Sasa kama haiwezekani kwenu ninyi, nani binadamu kama ninyi, wanapumua kama ninyi, iweje kwa Allah ndo awe na mshirika? Inaingia akilini? Iweje kwa Allah ndo awe na mshirika wa kushirikiana naye, wa kumshauri, wa kupangiana naye? Kwa Allah mfano ambao uko wazi kabisa. Ndio maana Allah kaanza aya hii akasema, laraba lakum mathalan min anfusikum, Allah amekupigieni mfano katika nafsi zenu ambao unakinaisha, unavunja hoja za washirikina wote na makafiri wote, unawaelekeza watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Naona muda umeenda, tutaanzia hapo katika darasa linalofuatia. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.